اور ملک و بیرون ملک میں مختلف مقامات پر پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں، نظر کی حفاظت اور نظر کی تربیت کے حوالے سے میں نے چند مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور یقین مانیے یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر ہم نے اس کی حفاظت کر لی تو انشاءاللہ آگے کی منزلیں خود بخود بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اس کے بعد ستر بہکتا ہے۔ آنکھ ہی کا راستہ بند کر دیا جائے کہ دل اور ستر کے بہکنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کوشش کیجئے، ایک بار کیجئے، دو بار کیجئے، تین بار کیجئے، انشاءاللہ عزوجل کبھی تو نیچی نظر رکھنے کی عادت پڑ ہی جائے گی۔ ایک صاحب کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک گناہ کرتے تھے پھر توبہ کرتے، پھر وہ گناہ ہو جاتا پھر وہ توبہ کرتے، ستر بار گناہ ہو گیا، سترویں بار انہوں نے توبہ کی، وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اکہترویں بار پھر موقع آیا، پھر گناہ سرزد ہو گیا، پھر گر گرا کر توبہ کی، یہاں تک کہ اس 71ویں توبہ کے بعد اس گناہ کی عادت ہی نکل گئی۔ سبحان اللہ، جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم توبہ کرتے رہیں گے رب عز و جل معاف فرماتا رہے گا، ہم توبہ کرتے رہیں گے وہ کرم فرماتا رہے گا، اس کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اس کی رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ عز و جل۔ کوشش کریں گے، کوشش کریں گے، کریں گے، کریں گے، کریں گے، آخر کبھی تو شیطان دم دبا کر بھاگ ہی جائے گا۔ اگر ہم اس شیطان کی باتوں میں آ کر کہتے رہیں گے میں مجبور ہوں، میں تو کمزور ہوں، کیا ہو سکتا ہے، معاشرہ ایسا ہو گیا، نہیں نہیں بھائی، ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، اتنی کمزوری اور اتنی مجبوری کی باتیں کرو گے تو یاد رکھو کمزور پر جلدی قابو پا لیا جاتا ہے، پھر وہ تو شیطان ہے، شیطان کے آگے کمزور ہونا ہی نہیں ہے، بس رب عز و جل کی رحمت پر ہمیں بھروسہ ہے، اللہ والوں کی شان پر نرالی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، اور واقعی آنکھیں بڑی نعمت ہیں، اس نعمت کا استعمال ہمیں درست انداز سے کرنے کا ذہن بنانا پڑے گا، اور نیت کر لیجئے کہ اب انشاءاللہ عز و جل اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچا کر رکھیں گے۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی میں سعادت میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک بار ایک عورت کو بے خیالی میں دیکھ لیا، بے خیالی میں دیکھ لیا، ان کو اس کا بڑا صدمہ ہوا، یہ گناہ مجھ سے کیوں ہوا؟ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، بے تحاشا عورتوں اور امردوں کو گھرنے والوں سنو، ان بزرگ کو بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا، ہائے میں نے اللہ عز و جل کی اس عطا کردہ آنکھ سے اس کی نافرمانی کر دی، عورت کو دیکھا، چنانچہ توبہ کی اور ساتھ ہی اپنے آپ کو سزا دینے کی قسم کھائی کہ اب میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، لہذا وہ جب تک زندہ رہے کیسی ہی سخت گرمی ہوتی کبھی انہوں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، یہ نفس کو سزا دیتے تھے، ان اللہ والوں کی توبہ بڑی نرالی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور وہ یہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، نیت کر لیجئے کہ اپنی آپ کو بدنگاہی سے بچائیں گے۔ بہت بنیادی چیز بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو مردوں اور عورتوں کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے مساوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے، ابھی ان آنکھوں کا نور باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آنکھوں کے نور سے محروم نہ فرمائے، اور اس نعمت کو اس کی فرما برداری کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلمیں دیکھنے کی، بے حیا عورتوں کو دیکھنے کی، نامحرم عورتوں کو دیکھنے کی کاش عادت ہماری نکل جائے۔ اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، کیا ضرورت ہے یہ مغربی تہذیب کے پیچھے پڑنے کی، بس آپ یہ فلمیں ڈرامے گانے باجوں کی سے جان چھڑا لو، یہ ساری فیشن ہے، یہ ساری نحوست، یہ ساری لتیں، یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی یہ جو وبا چلی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، یہ نیم اریانی کپڑے پہننے کی جو وبا چلی ہے، یہ بے پردگی کی جو وبا چلی ہے، یہ دوپٹے گھر پر رکھ دینے کی جو وبا چلی ہے، یہ بے پردہ گھومنے کی جو وبا چلی ہے، یہ غیر محرم کو اپنا بناؤ سنگار، اپنی زیبائش، اپنی آرائش، اپنی خوبصورتی، اپنا حسن و جمال دکھانے کی یہ جو وبا چلی ہے، غیر محرم مرد اور عورت کا آپس میں ناچنا گانا، ڈانس، موسیقی، میوزک، کلچر، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا، ایک دوسرے کا لو لیٹر لکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھنا، اسٹڈی کرنا، اور ایگزامینیشن کی تیاری کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کرنا، واسطے رکھنا، استغفر اللہ، ذرا سوچو تو صحیح اسلامی بہنوں، کیا یہ شریعت چاہتی ہے؟ کیا یہ شریعت کو پسند ہوگا؟ ہم مسلمان ہیں، الحمد مسلمان ہیں، ہم کہاں دورے جہلیت کی طرف چلے گئے؟ اس وقت یہ بے پردگیاں ہوا کرتی تھی، اسلام نے تو تمہیں مقام دیا، اسلامی بہنوں تمہیں مقام دیا، عورت کی اوقات کیا تھی اس وقت، عورت کی حیثیت کیا تھی اس وقت، وراثت میں کیا مقام تھا، شوہر مر جاتا تو اس کی کیا اوقات بنائی جاتی تھی، اس کے ساتھ کیا تھا سلوک کیا جاتا تھا، وہی تو دور تھا، اسی دور کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، جب یہی تو لڑکی ہوتی تھی جسے زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، اسلام نے اے عورت تجھے اسلام نے مقام دیا ہے، اسلام نے تیری عزت کی حفاظت کی ہے، اسلام نے تیرے ناموس کی حفاظت کی ہے، اسلام نے تیری عفت کی حفاظت کی ہے، اور اسلام نے تجھے چادر اور چار دیواری کا وہ درس دیا ہے کہ جس درس کو اختیار کر کے آپ اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی ناموس اور اپنی مقام کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اگر یہ چادر اور چار دیواری ہی چبھے گی تو باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے، باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے، آؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، یہ ماحول اچھا ہے، یہ پرہیزگاری سکھاتا ہے، یہ تقویٰ سکھاتا ہے، یہ آداب معاشرہ جو اسلامی طریقے کے مطابق وہ سکھاتا ہے، یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی مدنی سوچ ہمیں عطا کرتا ہے، کہ اسی مدنی سوچ کہ ہماری خاتون جنت آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لخت جگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ ان کے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد کی نظر پڑ جائے، ارے وہ سوچ ہمیں دعوت اسلامی دیتی ہے، اور یہ خاتون جنت کی کنیز کہلانے والی اپنا حسن و جمال غیر مردوں کو دکھانے کے لیے دعوت اور بازاروں میں پھرتی ہے، دکانوں میں جا کر بے تکلفی کے ساتھ مردوں کے ساتھ بحث کرتی ہے، کیا ہو گیا، ہوش کے ناخن لیجئے اسلامی بہنوں، ہوش کے ناخن لیجئے، اور غیر محرم کی نظر سے خود کو ایسے بچائیے، اور غیر محرم کی نظر کی رسائی سے خود کو ایسے بھگائیے جیسے کسی زہریلے سانپ سے خود کو بچایا جاتا ہے، آپ بچائیے خود کو، آپ پروٹیکٹ کیجئے، اپنے آپ کی حفاظت آپ کیجئے، اور اسلامی بھائی یہ نیت کر لیں کہ ہم آج کے بعد کسی غیر محرم کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، کون کون نیت کرتا ہے، سیرہ مدینہ موجود تمام سب نیت کریں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں گے، اور اس معاشرے کو مدنی معاشرہ بنائیں گے، مدنی قافلہ میں سفر کریں گے، انشاءاللہ یہ مدنی سوچ ملے گی، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، انشاءاللہ یہ مدنی سوچ ملے گی، آپ مدنی انعامات پر عمل کریں گے یہ سوچ ملے گی، اپنے ساتھ یہ کفل مدینہ کا چشمہ رکھنے کی عادت پیدا کیجئے، اور جب جب اللہ توفیق دے موقع لگائیے اور اپنی آنکھوں پر چشمہ لگا لیجئے، کہ کم از کم چشمہ لگانے سے یہ تو ذہن ملے گا کہ نظر نیچی رکھنی چاہیے، نظر نیچی رکھنی چاہیے، نظر نیچی رکھنی چاہیے، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نیچی نظریں کر کے جو شرم و حیا سے جو نظریں نیچی رہا کرتی تھی، اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے، کون کون نیت کرتا ہے، سیرہ مدینہ موجود اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو مختلف پردے کی حالت میں اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، ساری نیت کریں کہ آج سے نظر نیچی رکھنے کی تحریک چلائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور آنکھوں کا قفل مدینہ عطا ہو، پے مو کپایا الہی میں نیچی کاش ہر دم میں کر شرم آیا یا الہی عطا کر شرم آیا یا بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی بہت کو تیرے چھڑایا الہی پوری آت تیرے یا الہی نور الحبیب. پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں, آپ کے یہاں بھی مقتدی المدینہ کے بستے موجود ہیں, پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ضرور حاصل کریں, نہیں پڑھا پڑھ لیں, ایک بار پڑھا ہے دو بار پڑھیں, جب تک یاد نہ ہو پڑھتے جائیے, غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ عزوجل خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اور ترجمہ کنز الایمان ما خزان عرفان, یہ قرآن شریف یقیناً آپ کے گھر میں ہوگا, میرا آقا اعلی حضرت کا ترجمہ قرآن. سورہ نور جس کی تربیت دینے اور عورتوں کو استائے بہنوں کو پڑھنے کی ترغیب ہماری شریعت میں موجود ہے, سورہ نور کی تعلیم, تو آپ سورہ نور کا مطالعہ کریں اول تاخیر, اس کے اندر اور بے شمار ایسے مضامین موجود ہیں. خزان عرفان کے ساتھ پڑھیں, الحمدللہ آپ کو اور ہم سب کو بہت لطف بہت سرور اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو یہ نیت کر لیں آج کے اس سنتوں پر اجتماع میں کہ سات دن کے اندر, سات دن میں ہم سورہ نور کو ترجمہ کنز الایمان اور خزان عرفان کے ساتھ پڑھ لیں گے, اور پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب بھی پڑھ لیں گی. دیکھیں انشاءاللہ عزوجل خوب کو مدنی ذہن بنے گا, اور امیل سنت کا رسالہ کفل مدینہ یہ بھی ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, انشاءاللہ زبان کا کان کا آنکھ کا ہر ہر عضو کا کفل مدینہ لگانے کا ذہن بنے گا. دوزخ کی کہاں کا تاب ہے کمزور بدن میں, دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, ہر عضو کا سگی عطار لگا کفل مدینہ. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تلاوت ہوگی, نعت شریف ہوگی, اور انشاءاللہ امیل سنت کا سنت وبارہ خصوصی بیان ہوگا. بیان کے بعد انشاءاللہ عزوجل ذکر ہوگا, تصور مدینہ ہوگا, اور پھر دعا ہوگی. تمام اسلامی بھائی جو سیر مدینہ میں ہیں یکسوئی کے ساتھ شریک ہوں, یہاں وہاں گھومنے پھرنے کے بجائے شامیانوں کے نیچے آ کر بیٹھ جائیے, عاشقان رسول کی صحبت اٹھائیے, اور اجتماع کے بعد ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں. اسلامی بہنیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں. ملکی کابینات کی اجازت سے آپ محرم کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کر سکتی ہیں, تو یہ ترکیب بنائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ تلاوت ہوگی, نعت شریف ہوگی, بھی سنت و برا بیان ہوگا امیل سنت کا. صلو علی الحبیب.

يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جدر دیکھو مدینے کا رم ہو جدر دیکھو جدر دیکھو جدر دیکھو مدینے کا جدر دیکھو مدینے کا حرم ہو پیارے آقا جدر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شاہ امم ہو کرم ایسا کہاں سرکار دولت مانگتا نبی رحمت شفیع امت غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے عطار کے ایمان کی حفاظت سے سوانی خالی نہیں جائیں گے یہ دربار نبی کے سرکار دولت مانگتا مدینے کا عطا تجھ کو ہو بہروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے ایشا بہروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کو جانا میں غریبا چاک سینا چاک میں پہنچوں کو جانا میں غریبا چاک سینا چاک گرانے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرانے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والو چاہو جاؤ امانے مدینے جانے والو مدینے جانے والو مدینے جانے والو جاؤ جاؤ امان اللہ کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے مال دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں جبینے عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائے کہ جا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائے جا کر ان کے کوچے میں کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے گوشے میں نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے گوشے ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا میں پادے سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں میرے آقا مدینے بلا لو بلا لو میرے آقا مدینے بلا لو سلطان مدینہ میرے آقا مدینے سارا گلی کا ایک بار پھر دکھا دو ایک بار پھر دکھا دو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بشر پر میں اثر جاؤ الہی روضہ خیر بشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں نجاتِ آخرت کا قدر سامان کر جاؤں نجاتِ آخرت کا قدر سامان کر جاؤں بادشاہ کے ایک سجدہ کرو سجدے میں مر جاؤں بادشاہ کے ایک سجدہ کرو سجدے میں مر جاؤں کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا ان کے گوشے میں کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں میرے آقا مدینے میں بلا دو کرم اب یا رسول کے

مختلف ممالک میں وہ اسکرین بھی لگائے ہوئے اور ان پر دیکھ رہے ہیں لوگ. اس میں ساؤتھ افریقہ، موزمبیک، یمن میں دو مقامات پر اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے، ملک یمن. تو الحمدللہ اس وقت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہوئی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی صلاۃ و سنت کی، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، پر امن تحریک ہے. الحمدللہ اس کی تاریخ میں کبھی کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کوئی ہڑتال نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک میں بھی اس پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ کبھی نہیں لگا کہ صاحب یہ حالات خراب کرتی ہے یا یہ ملک کے انتظامی معاملات میں دخیل ہوتی ہے. الحمدللہ ایسا نہیں، ہر جگہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے. اور دنیا کے مختلف ممالک میں نہ صرف باہر کے لوگوں پر، ہمیں جیلوں کے اندر میں بھی جگہ بجگہ کام کرنے کی اجازت ہے. اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں آئے دن غیر مسلم جو ہیں اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. الحمدللہ مدنی ماحول کی یہ برکتیں دیکھ کر ہمارے انتظامی ادارے بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں. چنانچہ لگے ہاتھوں آج کے اس تین روزہ اجتماع صحرائے مدینہ میں تعاون کرنے والے ہمارے ملک، ہمارے شہر کے باب المدینہ کے مختلف اداروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، بلکہ صحیح ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ تعاون کیا. جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ایسا کیا انشاءاللہ ان کو ضرور اجر عظیم ملے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا، تصور مدینہ بھی ہوگا، دعا بھی کروائی جائے گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے پاس اس کی سب سے قیمتی ترین دولت اس کا ایمان ہے. جہاں ہم اپنے دیگر اسباب کی، دیگر ضروریات زندگی کے سامان کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی ترین سرمائے یعنی ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا چاہیے. چنانچہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ جسے دنیا میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا، عین ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب یعنی چھین لیا جائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا یہ ضروری ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا جائے، یعنی ان سے مرید ہو جایا جائے کہ ان کی توجہ باطنی سے وسوسہ شیطانی دفع ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور بہت ساری الحمدللہ مشکلات کا حل بھی مل جاتا ہے. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ بہت ہی پیارا موقع ہے. سنت وبرا تین روزہ اجتماع جاری و ساری ہے اور اس کی خصوصی نشست ہے. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے. میں تمام اسلامی بھائیوں سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں، مدنی التجا ہے